内裤露宿，マキラナイス。イソパナキポナガイナビカ、デスコリマスムナガイノソ。ナコミペトペモアナナヨヤンゴパパナトンディヨヤソロコナボリゴナヨヨボンゼリマモアナナヨイエスメシアモビキセペンコロナンガLokola yo azalite papa Otonda molingo Oh, tala nekulusu Heya wenanga makila na yesu Ndenge sopala kipona nabika Pesu koli masumu nangai nyoso Nakomi peto pemana na yo yango papa na to ni yo ya solo pona bolingo na yo ya bonze linga mana na yo Yesu Mesia mobi kisi mpe.Sanjola Mayawe, Sanjola Mapapa, Kumisa Mayawe, Kumisa Mapapa, Papa na boli Papa, Mama Yahweh, Netoli, to Netoli, Lelo, Netolama Yahweh, Yoku Mama, Yahweh, Yoku Mama.